اپنی ذات مان شافی ان کا یہی ایک قول ہے. چلیے وہی جو پہلے بیان کیا تھا, بس اتنا فرق ہے کہ پہلے بار میں مصدق عن موقوف عنہم کا ذکر نہیں ہے اور اس باب میں موقوف عنہم کا گرا ہے. اس کی طرف سے وقف کیا گیا, باب گزشتہ میں اس کا ذکر نہیں اور اس باب میں اس کا تذکرہ ہے, اور موقوف لہم کا تذکرہ نہ باب گزشتہ میں ہے نہ اس باب میں. والدہ کا نام امرا بنت سعد ہے. چلیے سن پانچ ہندی کا واقعہ پالو سعد. چلیے باغ مخراف نامی صدقہ ہے. اس ترجمۃ الباب سے حافظ ابن حجر کے بقول امام بخاری نے وقت منقول کا مسئلہ بیان کیا ہے, جمہور اس کے قائل ہیں, امام ابو حنیفہ منکر ہیں, لیکن یہ بعید ہے وقت منقول کے لیے تو امام بخاری صفحہ 389 پر ایک مستقل ترجمہ باب وقت دواب منعقد کیا. یہاں امام بخاری وقت شاع کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر تقسیم کے ویسے ہی بعض حصہ اپنی ملکیت کا وقف کر دینا صحیح ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ وقف مشاع کا مسئلہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے چل کر ایک مستقل ترجمہ میں باب اذا وقف جماعت اربع مشاعا ذکر فرمایا ہے. اگر اس ترجمے کا بھی یہی مقصد قرار دیا جائے تو تکرار ہو جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ وقف مشاع کی دو شکلیں, ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک آدمی وقف کرتا ہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ کئی آدمی کرتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شکل اول کو ذکر فرمایا اور آئندہ آنے والے ترجمے میں اس شکل ثانی کو وقف المشاع. جمہور علماء کے نزدیک مطلقاً جائز ہے, خواہ ایک شخص وقف کرے یا ایک جماعت وقف کرے, اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر وہ مشاع قسمت کا احتمال رکھتی ہے تو پھر تو اس کا وقف صحیح, جیسے زمین باغ پہلے اس کی تقسیم کرو پھر وہ وقف صحیح ہوگا, اور اگر احتمال قسمت نہیں ہے جیسے چکی یا غسل خانہ تو وہ صحیح. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی مشاع کا وقف کرتا ہے تو صحیح, اور اگر جماعت کرتی ہے مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی عشاء کا وقت کرتا ہے تو صحیح ہے، اور اگر جماعت وقت کرتی ہے تو صحیح ہے. امام بخاری مطلقاً جواب کے قائل ہیں، خواہ ایک آدمی وقت کرتا ہے یا جماعت وقت کرتی صحیح. مقصد یہ ہے اگر کسی آدمی نے وکیل کو صدقہ دیا اور پھر وکیل نے موکل ہی کی طرف لوٹا دیا تو جائز ہے. لہذا اگر کسی شخص نے اپنے وقت کا متولی کسی کو قرار دیا اور پھر متولی واقف ہی کو متولی بنا دیا تو یہ جائز ہے. پاگل دماغ پاگل بدبخت، اس کی پوری شرح کتاب الزکات میں ہو چکی ہے، ایک ایک اس کا جو ہے پیرا بتایا جا چکا. یہاں جو لکھا ہوا ہے اس کو تو غلط پڑھ رہا، پھر دے سمجھ کے تو کچھ اپنا بہرہ اگر کتاب الزکات میں اس پر جھک ماری جا رہی تھی تو آپ جہنم میں گئے ہوئے تھے، بدتمیز کہیں گا. حسان نے اپنا حصہ معاویہ کے ہاتھ ایک لاکھ میں فروخت کر دیا. وکیل لہو تبھی اس کا پتا بھی طلحہ ایک ابھی جو ہے آپ نے فرق نہیں پڑھا، اس میں بھی آپ سے پڑھا نہیں جاتا ہے. وکیل لہو تبھی وہ سدا پتا بھی طلحہ فقال الا ابھی اسام دم مثال براہم، تم ابو طلحہ کا صدقہ بیچ رہے ہو، کم نہیں مجھے بتاؤ میں ایک سائے تمر کو ایک سائے درہم کے بدلے میں بیچ دوں، یعنی میرے حصے میں جو بات آ رہا ہے اگر میں حساب لگاؤں تو یہ جو قیمت مل رہی ہے اس میں اور سنڈے اور تنور میں جو نسبت ہوگی وہ ایسی ہوگی جیسے ایک سا تمر کے مقابل ایک سا درہم. چلیے موزے پسے بنو حدیلہ، بنو حدیلہ قبیلہ تھا، التی بنا ہو معاویہ کو جو بنایا تھا معاویہ نے، معاویہ سے معاویہ ابن ابی سفیان مراد، عمر بن شبہ کی روایت کی تصریح ہے. کرمانی نے یہاں بھی غریب بات کہہ دی کہ اس سے معاویہ ابن مالک ابن نجار ہیں، انہوں نے تو وہ تو زمانے کفر میں مر گئے، اسلام کا دور ہی نہیں پایا تھا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمہ آیت کو ترجمہ بنا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ فرزقوہم کا حکم باقی ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حکم باقی ہے یا منسوخ ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کے وقاع کے قائل ہوں اور یہی ان کے بعد تلامذہ کی رائے. پھر اس کے بعد اس کے وقاع کی کیا صورت ہوگی؟ بعض تو کہتے ہیں کھانا پکا کے کھلا دو، اور بعض کہتے ہیں جس کو میراث میں سے حصہ ملتا ہو تھوڑا تھوڑا جیسی خوشی کو غیر وارثین کو بھی دے دیں. لیکن حضرت عائشہ اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کا پہلے واجب تھا آیت المیراث سے منسوخ ہو گیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول اول کے قائل تھے. اسی لیے ابن عباس کی روایت پیش کی اس کے خلاف اور معارض کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی. چلی والی آنے والی اس یہ دو والی والی مان ولی ولی یرث و ذات الولی یرزق و قال والی یرث یعنی مرنے والے کے دو ولی ہوتے ہیں، ایک وارث دوسرا وارث. غیر وارث وارث تو اپنی میراث میں سے لوگوں کو کچھ دے گا، اور جو غیر وارث ہے وہ لوگوں سے اچھی بات کرے گا کہ میرے پاس خود نہیں ہو تو میں دوسرے کو کیا دے سکتا ہوں. چلیے بے توفیق جن لگی گزر گئی ہو تو اس کو نہیں آیا یہ کھڑو کیا بن گئے صبح ڈانٹتے ڈانٹتے ہی میں تھک گیا. لیکن طوف پہ یا خدا اتن تصدق وقضائی نزوریں نہیں. یہ ترجمہ دو مسئلوں پر مشتمل ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے اگر کسی کا اچانک انتقال ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صدقے کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے. معتزلہ انکار کرتے ہیں اور کہ قرآن میں ہے لہسن انسانی مسا. جمہور علماء حدیث الباب اور اس جیسے دیگر احادیث کی وجہ سے اقرار کرتے ہیں اور آیت کا جواب باسلف نے دیا ہے کہ سعی سے مراد سعی ایمانی ہے، اور مطلب یہ ہے انسان کو اپنا ایمان نفع دے گا دوسرے کا ایمان نہیں. اسی کو حضرت گنگولی رحمت اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے، اور بعض کہتے ہیں دراصل انسان لام ملک ہے، اور معنی یہ ہے کہ آدمی اپنی کوشش اور اپنے عمل کا مالک ہے دوسرے کے عمل کا مالک نہیں. اور ملکیت کی نفی سے انتفاع کی نفی لازم نہیں آتی ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی کسی عمل کا مالک نہ ہو لیکن اس سے انتفاع جائز ہو، صاحب عمل اس کا ثواب دوسرے کو ہبا کر دیں. اور بعضوں نے تیسرا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں سائے کی دو قسمیں، سائے بالواسطہ اور سائے بلا واسطہ. اس کے عموم میں دونوں قسمیں داخل ہیں. پھر اس کے بعد جمہور علماء کا اس پر اتفاق کہ مالی عبادات سے فائدہ ہوتا ہے. آیا کیا پہنچتا ہے، نفس عبادت پہنچتی ہے یا اس کا ثواب؟ دونوں اقوال ہیں. اور عبادات بدنیہ میں اختلاف ہے. امام احمد ابن حنبل اور حنفیہ کو کہتے ہیں اس سے انتفاع ہوتا ہے، اور امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے یہ ہے کہ عبادات بدنیہ کا ثواب نہیں پہنچتا ہے نہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن متاخرین مالکیہ و شافعیہ نے جواز کا قول اختیار فرمایا ہے اور مسئلہ بھی ہے، مزید تحقیق کا محتاج ہے جو ان کی کتاب سے دیکھا جائے۔ شیخ الدین ابن عبد السلام کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا تھا کہ کیا قرآن کا ثواب پہنچتا ہے، شیخ اپنی زندگی میں انکار کرتے تھے لیکن مرنے کے بعد اقرار کیا کہ ہاں پہنچتا، اور جس کو اللہ نے ادراک عطا فرمایا ہے وہ اب بھی احساس کرتے ہیں کہ جب کسی کو قرآن پڑھ کر بخشا جاتا ہے تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ خیر، دوسرا مسئلہ وقضاء النذور عن المیت، اور میت کی طرف سے اس کے نذور کا پورا کرنا۔ میت نے اگر کوئی نظر مانی تھی، امام شافعی و احمد کہتے ہیں اس کا ایفا واجب ہے، امام ابو حنیفہ و مالک فرماتے ہیں واجب نہیں، البتہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو سلس مال میں سے ایفا جائے گی۔ چلیے، امام بخاری بظاہر جواز کے قائل ہیں، ان قول اول کے قائل ہیں۔ امام کا مقصد یہ ہے کہ اوقاف صدقات و سایہ کا مسئلہ مدت جاری رہتا ہے، اس لیے اس میں اشہاد مستحب ہے۔ ابن ابی عمر المقدسی حنبلی استحباب کی تصریح کی۔ چلیے، علامہ ابن منیر نے اس ترجمے کی منعقد کرنے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ وقف اعمال دل میں سے ہے، لہذا اس کا ایک پامندوب ہوگا تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال ہو کہ اس ہاتھ کو اخفاء کے منافقی ہے۔ امام بخاری نے بتا دیا کہ اس ہاتھ جائے تاکہ بعد میں کسی کو منازعات کا موقع نہ ملے۔ چلیے، اس سے مصنف نے ترجمہ کیا ہے، بات کہتے ہیں انشاد مان لام، اس کا جواب یہ ضرورت کیا ہے کہ آدمی ایک لفظ کو اس کے ظاہر پر محمول کرنے کے بجائے دوسرے معنی کو پر محمول کر۔ چلیے، امام بخاری کا مقصد یہ ہے اموال یتامہ میں احتیاط کرنا چاہیے اور ان کے نفوس میں۔ چلیے، سنت یہ چلیے، مال اور جمال ہوتی ہے راز کرتے ہیں، کسی وقت مال اور جمال ہونے کی صورت میں اسی وقت رغبت کرنا چاہیں گے جیسی عورت کا مہر بھی ادا کریں۔ چلیے، اس آیت میں سے مقصود مصنف کا یہ مصنف کے نزدیک آیت کا یہ ٹکڑا ہے، من کان فقیر فلیأکل بالمعروف، من کان غنی فلیستعف من کان فقیر فلیأکل بالمعروف، جو آدمی غنی ہو وہ مال یتیم سے استعفاف کرے، جو فقیر ہو وہ اس سے استفادہ کر سکتا. اسی لیے آگے چل کر فرمایا مایا کل حکمین ہوگے قبر عمالت دیتی حسیباً کافی ومال وسیع عمل فی مال یتیم مایا کل ہوگی قبر دیتی. فرماتے ہیں وسیع مال یتیم میں عمل کرے گا اور اپنے عمالہ کے بقدر اس سے استفادہ کر سکتا اور کھا سکتا. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ متولی یہ مال یتیم یتیم کے مال سے کھا سکتا ہے یا نہیں. شافعیہ حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ اجرت اور نفقہ میں جو اقل الامرین جو دے سکتا ہے اور بعد میں واپس کرنا واجب نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل تعلق نہ کرنا چاہیے، ہاں اگر کسی علاقے میں لبن کی کوئی قیمت نہ ہو تو اس سے لے کر استفادہ کر سکتا ہے. ساوی نے قول نقل کیا ہے کہ امام مالک کے یہاں اجرت المثل سکتا ہے، خواہ بقدر کفایت ہو یا زائد ہو. ابو بکر راضی نے انتیا کا مسلک نقل کیا ہے، مطلقاً نہیں لے سکتا غنی ہو یا فقیر، قرض کے طور پر لے یا ویسے ہی لے. اور امام محمد نے بھی تصریح کی ہے کہ مال یتیم سے اس کا احساس افضل ہے، اور یہ لوگ منفا کا قول ہے. امام تعابی نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ قرض لے سکتا ہے اور بعد میں ادا کرنا ہوگا. عمر بن صبح کی روایت میں تصریح ہے کہ سنسات بن کی خواہ تیار ہو، انہوں نے تین دن پار میں دیکھا، ان سے کہا جا رہا ہے ہر جسم کسب کا کر دی کلا کی روایت میرے سے پکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق یہ اصلی لیلا ربا ہونا ہی ہونا اس کے اصل کا صدقہ کرو، نہ بیچی جائے گی نہ ہبا کی جائے گی نہ میراث کی جائے گی. پڑا کی ان کے کچھ سمجھ اسی رواج کی بنیاد پر تمہیں رونا فرماتے ہیں وقت کی حقیقت تحدیث الاصل و تسبیل الثمرہ ہے، اور وقف کر دینے کے بعد موقوف کا بیچنا جائز نہیں. امام ابو حنیفہ ابو یوسف ذکر وغیرہ بیچنے کے جواب کے قائل، امام ابو یوسف کو جب حضرت عمر کی حدیث پہنچتی تو انہوں نے بیع کے قول سے رجوع فرما لیا اور فرمایا اگر کیس کی مخالفت کسی کے لیے جائز نہیں اور اگر ابو حنیفہ کو یہ حدیث پہنچتی تو وہ بھی اس کے قائل ہوتے اور امام ابو یوسف نے رجوع کر لیا مسئلہ ایسا بن گیا گویا کہ کسی کے پر اس میں اختلاف نہیں. یہ بالکل نص قاطع ہے لا ربا ولا یوحد ولا یورث اور ان کا ان دونوں کے مذہب پر پیشہ گنی کرتا ہے جو بے وقت کے قائل والے دل قربا بعض کو کہتے ہیں سے حضور کے اقارب مراد بھی بات کہتے ہیں اس سے مطلقاً واقف کے اقارب مراد میں کسی کو امام قرطبی نے راجح قرار دیا لا جناح علی من ولی ارون یا کل منہ بالمعروف. یہی جز مقصود بھی ذکر ہے اس سے ثابت ہوا کہ وقت کا متولی عرف کے مطابق وقف سے کھا سکتا ولیوں کے لا صدیقا اور دوست کو کھلا سکتا کہ مہمان آ گیا اس کی میزبانی کر سکتا غیر متنور بھی وقت کے املاک کو اپنے لیے ذاتی مال نہ بنائے. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال حدثنا عبد بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن شهاب بن ابي عاصم رضي الله عنه قال انما كان في فلسطين مكان مكان فليأتوا بالمعروف. قال مجيء في بعض يدين ان يصيبكم النار اذا كان محتاجا بقدر ما عليه بالمعروف. متولي يتيم مال يتيم کو ہندل احتیاط عرف کے مطابق لے سکتا کھا سکتا. اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ ضرورت ہدایت کی جائز نہیں. یہ باب ظلم ہے مقصد یہ ہے کہ ہمارے کاموں میں اخرت طریقہ اختیار کیا جائے. اگر ان کو الگ رکھنا ان کے غلے وغیرہ کا بہتر ہو تو الگ رکھا جائے اور اگر ساتھ ملا کر رکھنا بہتر ہو تو ساتھ رکھا جائے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یتیم کے آٹے سے روٹی پکا دی جاتی ہے اور وہ کھاتا نہیں, روٹی ضائع ہو جاتی ہے. لہذا یتیم کو اپنے ساتھ ملا کر رکھا جائے اور ساتھ کا استحضار رکھا جائے کہ یتیم نے کب کھایا کب نہیں کھایا فرض کرو. اگر اس نے صبح کو نہیں کھایا تو اس وقت اس کے حصے میں نہ لگایا جائے, شام کو کھایا تو شام کو اس کے حصے میں لگایا جائے. یعنی اللہ جانتا ہے کون مسلم کون اسی طرح غریب. ان کے مال میں کوئی تو سرو بنی ہے اصلاح کیا جاتا ہے تو یہ نہ جائے. وقال اذان في اذان الصغير والكبير ينفق الولي على كل انسان بقدره من حجم مثلته. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب استحسان اليتيم في السفر والقدر اذا كان له صلاح ونذر الام وزوجها لليتيم. يعني یہ تین بچے تھے سفر اور میں اگر اس کا قاعدہ ہو خدمت کے نہ جائے وہ نظر تم مذہب دفاع دیتے یتیم کی ماں اور اس کے خاوند کو چاہیے کہ یتیم کے متعلق اس بات کو محفوظ رکھیں کہ یتیم کا کس بات میں فائدہ سمجھدار بچہ آپ کی خدمت کرے گا چلیے اس طرح نہیں نفس کی انتہا کوئی کام کر لیا تو اس پر نکیر نہیں کیا تو اس پر بھی نکیر نہیں یہی تو بات تھی کہ حضرت زید بن حارثہ نے باپ اور چچا کو دیکھنے کے باوجود ان کے ساتھ جانا پسند نہیں کیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا میں انہیں کے پاس امام بخاری نے صدقہ کا مسئلہ وقت کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کیا یعنی جب ایسی جب کسی زمین کا بغیر بیان حقوق حدود کے صدقہ دینا جائے تو بغیر تحقیق کے زمین کا وقف کرنا بھی جائز ہے. آپ اتنی حضر کہتے ہیں مصنف رحمت اللہ علیہ نے مطلقاً جواز ذکر فرمایا ہے لیکن محمود اس بات پر کہ جب موقوف یا مقصد بتائی مشکل متمیز ہو التباس کو حسن اور نہ تحدید ضروری ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اگر کسی نے کہہ دیا میں بھی ساری املاک فلا چیز پر وقف ہوں اور مصرف ذکر کر دیا اور تحدید نہیں کہ سب ہو جائے گا. آپ جب کہتے ہیں کہ امام بخاری کی مراد یہ ہو کہ وقف ایسے سیرے سے صحیح جس میں تحدید کا کوئی ذکر نہ ہو. تحدید تو اشہاد کے لیے ضروری ہوتی ہے گواہی دینے کے لیے تاکہ حق غیر سے امتیاز پیدا ہو جائے موقوف غیر موقوف سے ممتاز الگ ہو جائے. میں کہتا ہوں یہ عام حقیقت مذہب ہے صاحب کم صاحب خلاصہ وغیرہ فرماتے ہیں زمین کے وقت کے لیے اس کی تحدید ضروری نہیں بس معلوم ہونا سچ ہے. علامہ ابن حمام کے کلام سے معلوم ہوتا اگر بار مشہور ہو تو بلا تحدید وقت صحیح ہو جائے گا اور اگر غیر مشہور ہو تو تحدید ضروری ہوگی. سارے بہر اور ابن عاجلی نشانی وغیرہ کہتے ہیں تحدید اشہاد کے لیے ضروری ہے وقت کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے. امام بخاری کی بھی جائے اذا وقف ارضاً ولم يبين الحدود ہو جائے اگر زمین وقت کر دیے حدود اربان تعین نہیں کیے تو یہ وقت جائے گا نافذ ہو کر چلیے. نہیں ہوگا یہاں پہ جو لکھا ہے وہ پڑھتا ہے روحا لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی کہ میں جو بات کہتا ہوں اس کو سنے صحیح صحیح اسے بات سمجھ میں آیا. میں کیا دس بار بیان کروں گا ایک جگہ سب کچھ کر چکا ہوں. چلیے کل کا سلا رہا ہے ابھی مقصور ہے جیسا چل مالک اللہ ہنومان بخاری کہتے ہیں اللہ مسلموں کی روایت میں تو شکر کی راجو ملوا یا رایت دیا ہے لیکن اس نائل میں بھی ہوا سب دیوار میں یوسف یا حل میں یا مالک سے ہی روایت جب نقل کرتے ہیں تو راتی ایلا کے ساتھ نقل کرتے ہیں. اسماعیل کی حدیث کتاب تفسیر میں آ رہی ہے اور شاہوری کی حدیث کتاب الوقارت میں آ چکی ہے اور عبداللہ بن یوسف کی حدیث مصنف نے کتاب الوقارت میں تقریب کی، مگر وہاں لکھا ہے کہ اس کے الفاظ رابح بالبائل موحدہ، اور یہ لکھا ہے کہ راہ ابن عبادہ ان کے مطابق، اور یہاں نقل فرما رہے ہیں کہ ان کی روایت میں رابح بالبائل مصنف، یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام متناقض ہے۔ اس طرح جو جگہیں بخاری شریف میں ایسی واقع ہوئی ہیں جہاں کہیں وہم ہے یا تناقض ہے، تناقض کی تو یہی ایک جگہ ہے۔ چلیے، اس کے ہمارے کل پرسر نہیں ہوتا، امام بخاری امام بخاری ہے۔ چلیے، امام بخاری کہتے ہیں اگر زمین کا وقف علاوہ شیوع ہو، یعنی بغیر تقسیم کے کوئی قرض میرا آدھا باغ وقف ہے، تو یہ وقف صحیح ہے، یہی جمہور علماء کا مسئلہ ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں اگر اس کی تقسیم ممکن ہے تو وقف صحیح نہیں، اور اگر ممکن نہیں جیسے امام ہے تو وقف علاوہ شیوع صحیح ہے۔ امام بخاری نے اطلاق ترجمہ سے محمد ابن حسن پر لگ کیا۔ چلیے، کئی وقت کرنے والے تھے، کسی نے کوئی تحدید نہیں کی، بس ہر ایک نے کہہ دیا کہ ہم سمن نہیں چاہتے ہیں، یہ وقف علاوہ شیوع مقصد یہ ہے کہ وقف کو لکھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں ضرورت کے وقت تحریر سے مدد دی جائے۔ ایسے پتا تیرے پڑھنے میں نہ حرف ظاہر ہوتا ہے نہ مجھے پتا چلتا کہ کہاں پڑھا کیا پڑھا۔ میں پڑھنا کیا ہوا کہ مصنوع تو ہو مفہوم نہ ہو، یہ تکبر جو تیرے اندر ہے اس کو نکال، یہ توبہ کر، یہ سمجھ کے مجھے کچھ نہیں آتا، تاکہ تکبر کی ظلمت و نحوست دور ہو اور غلط ایسے ہی جیسا پڑھتا ہے وہ سامنے آئے، بہت اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ تم گجراتیوں میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ تم مدح کے طالب ہو، عجیب غریب بیماری تمہارے اندر، مدح سے ہر بچہ خوش ہوتا ہے لیکن طالب نہیں ہوتا۔ چلیے، کیا پڑھنا تھا، یہ کیا چیز ہے، آپ انہیں صاف ستھرا کیوں نہیں پڑھتے ہیں، دبا کے پڑھتے ہیں عبادت کو۔ تصدق عمر انہ لا یباع اصلها ولا یوقد، اس حدیث کے اس طریق سے معلوم ہوتا ہے، یہ شرط حضرت عمر کا قول اور ابھی یہی روایت 387 صفحے پر 5 بات پہلے آئی اس میں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق بأصله لا يضع ولا يضر ولا يرس. اسے معلوم ہوا کہ یہ شرط مرفوع. علامہ داؤدی رحمت اللہ علیہ نے رفع شرط کو کا انکار کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ شرط حضرت عمر کا قول ہے تو ظاہر یہی ہے کہ عمر نے شرط حضور کی بات سمجھ کر لگائی ہے. آپ نے فرمایا تھا احبس اسلحہ وسب بالسم رتحا, یعنی یہ مضمون فرمایا. چلیے. وفي الإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وفد الفقير والغني والضيف. مقصد یہ ہے فقیر غنی ضعیف کے لیے وقت کرنا جائے. فقیر کے لیے تو بلا اختلاف وقت جائے اور غنی کا مسئلہ مختلف فیہا ہے. بعض حنابلہ تو کہتے ہیں مطلقاً جائز نہیں ہے. شافعیہ ایسا قول میں اور مالکیہ کہتے ہیں صحیح ہے. حنفیہ کہتے ہیں اگر فقیر کے تابع کر کے وقت کیا جائے تو صحیح ہے. مستقل غنی پر وقف کرنا صحیح نہیں. یہی حنابلہ کی ایک وجہ ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ قول ثانی کے قائل. چلیے. وبه قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر وجد معا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ان شئت فتصدق بها فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيفين. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انداز بدلي پڑھنے کا انداز دبا کے نہ پڑھیے اور ناک پر سر پر زور دے کے نہ پڑھیے. اس سے مجھ کو علوم ہوتی ہے. سادہ پڑھیے جیسے میں پڑھتا ہوں. چلیے. یہ ساری غلطی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کو نہ قواعد مستحضر ہوں نہ عبارت آتی ہو تو اس کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے اور بوجھ کے ساتھ جب پڑھے گا تو سامنے کو بھی بوجھ پڑے گا. چلیے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وقف العدل للمسجد. مقصد یہ ہے کہ مسجد کے لیے زمین کا وقف کرنا جائز. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا مستمر قال سمعت وبه قال حدثنا بني قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه. وبه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب في الدواب والقرى والعروس والسامد. دواب جانور, قرى گھوڑے, عروس سامان, سامد نقدیں. امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے وقف منقول کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. ان اشیاء کا وقف جس کو مصنف نے ذکر فرمایا ہے جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے. بعد میں اختلاف قرآن اور سلا کا وقت امام ابو یوسف امام محمد امام شافی کے ہدایت. یہی امام مالک کی ایک روایت. امام مالک دوسری روایت میں انکار کرتے ہیں. چلیے. وقال الزهري لمن جعل المدينه في سبيل الله ودفع الى غلام له تاجر. یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں وقف نقود کا مسئلہ بیان کیا ہے. ابراہیم و دنانیر کا وقف مختلف فیہا ہے. امام احمد اور یہ مذاہب اربع میں دو دو قول ہیں. امام احمد اور اکثر حنفیہ بھی کہتے ہیں کہ ناجائز ہے اور زہر اور ان کے تلمیذ محمد ابن عبداللہ مصاری جواز کے قائل ہیں. امام بخاری کی جواز ہی کے قائل. جو لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے وہ کہتے ہیں وقت میں تو تحویز مقصود ہوتی ہے. دراہم دنانیر کہاں محبوس رہتے ہیں بغیر خرچ کیے ان سے کوئی فائدہ توہین ستار. لیکن جو لوگ اجازت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں مزاربت کی شکل ہو جائے گی, دراہم دنانیر کو دے دیا جائے گا کہ اس کو اجارے پر دے دو اور اس سے جو منفعت آئے گا.